Radio. Kort op content marketing. Hallo, Rob Adams van Six Fingers op 180 Sec TV. Een nieuwe tweewekelijkse rubriek. Een rubriek waarin we gaan benchmarken. Waarin we de wereld gaan verkennen. Waarin we gaan kijken hoe bedrijven in totaal andere sectoren problemen oplossen. En misschien zit jouw oplossing voor jouw specifieke probleem daar ook wel tussen. Want wat gaan we zeker niet doen? We gaan zeker niet benchmarken. Kijken naar concurrenten. Hoe meer je naar concurrenten kijkt, hoe meer je erop gaat lijken. En dat betekent uiteindelijk geen enkel onderscheidend vermogen. En daar is het bijna niemand om te doen. In ieder geval ons niet in deze rubriek. Daarom gaan wij iedere twee weken kijken naar drie cases die een licht schijnen op een specifiek problematiek zoals wij die de komende tijden gaan signaleren. Met veel plezier gaan we dat doen. En vandaag de eerste rubriek en die gaat specifiek over banken. Want banken moeten meer naar buiten kijken. Dat horen we veel, staat ook veel in kranten, staat ook veel op sites en op blogs. Maar ook voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken riep dat tijdens een nieuwjaarsreceptie. Maar naar buiten kijken is niet altijd erg makkelijk voor een sector die sterk gedreven is door naar binnen te kijken de afgelopen jaren. Te kijken naar de mogelijkheden van systemen en onmogelijkheden daarvan, hoe om te gaan met producten. Dus laten we de banken eens gaan helpen in deze eerste rubriek. Case 1. Aardig actief markt 50 plus. Een Oostenrijkse supermarkt. Alle banken lijken op elkaar. Ze hebben vaak standaard producten, die zijn allemaal vergelijkbaar. De service is vergelijkbaar. Nou, dat is bij supermarkten niet veel anders. Supermarkten lijken ook sterk op elkaar. En daar heeft Aardig in Oostenrijk heel goed over nagedacht. Waarom zouden we geen heldere keuze maken voor één specifieke doelgroep, de 50 plus? En daar is ook alles op gericht. Ze zijn heel goed gaan bestuderen wat 50-plussers graag willen hebben. Ze willen goede service, zoals vroeger, maar die je eigenlijk bijna niet meer krijgt. Nou, die krijg je bij Aardig wel. De mensen die er werken zijn zelf ook allemaal 50-plus en nemen rustig de tijd voor je. Wat willen mensen nog meer? Ze willen rustig door gang kunnen lopen zonder opgejaagd te worden. Daarom hebben ze hele brede gangpaden. Ze hebben fellere verlichting, zodat je het goed kunt lezen. En dan wordt over alles dus heel goed nagedacht, tot aan het in de rij staan. Je kunt er zelfs je bloed laten prikken en je bloed laten controleren. Wat leren we hiervan? Wat kunnen banken hiervan leren? Nou, durf een heldere keuze te maken. Een bank is als alle banken, een supermarkt is zoals alle andere supermarkten. Nou, Aardig actief niet. Zij maken een hele heldere keuze voor één specifieke doelgroep en stemmen daar hun hele service op af. De producten zijn hetzelfde, de service is totaal anders. Case 2. Burrito's. Want ook daar kunnen banken veel van leren. Burrito's lijken sterk op elkaar, dus waar maak je het onderscheid mee? Nou, dat weet Chipotle, een fastfoodketen uit de Verenigde Staten en geen kleine, heel goed. Zij weet dat ze het verschil wil maken met de inhoud. Food with integrity, zo verkopen zij hun product. En het klopt ook, het is geen holle en wassen neus, het is geen marketingpraatje, maar gebaseerd op daadwerkelijk de herkomst van het vlees. Want Amerikaanse familiebedrijven, boeren, familiebedrijven hebben het erg zwaar. Zij kunnen niet concurreren tegen de grote fabrieken. Grote fabrieken waarin alles draait om snel vlees fabriceren. En bij kleine boerenbedrijven willen daar niet om meegaan. Chipotle koopt daarom ook daar het vlees in. En maakt helder dat Food with Integrity erg voor staat. En dat deed Willie Nelson met een briljante clip ook tijdens de Super Bowl. Bijna niemand sprak nog over de sporters, maar heel Amerika had het over de spot, over de korte reclamespot van Chipotle, waarin Willie Nelson een mooi nummer zong van Coldplay en de animatie heel duidelijk maakte dat food alles te maken heeft met integriteit. De derde case, Slurp, de wijn van Ilja Gort. Over wijn maken wordt enorm moeilijk over gedaan, want het heeft iets magisch. Nou, dat lijkt bij bankieren af en toe ook zo. Maar Ilja Gort draait dat helemaal om en maakt heel helder dat wijn maken misschien niet eens zoveel voorstelt. En omdat dat het geval is, dragen mensen er graag hun steentje aan bij. Ze komen graag druiven plukken op zijn kasteel. En via de nieuwsbrieven laat Ilja Gort heel helder zien van wat het proces precies inhoudt. Niet door moeilijke woorden, maar door gewoon beelden te gebruiken. En op deze manier betrekt hij mensen bij het maakproces. Nou, dat kunnen banken ook. Dit was de eerste aflevering. Ik hoop dat je met veel plezier naar hebt gekeken en nodig je graag uit voor de tweede.